Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e falenderojmë, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Nëse ne sonte po vazhdojmë me lejen e Allahut xhallahu ala me ligjratat tona të zakonshme ditën e shtunë dhe në kuadër të trajtimit të duave që i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka kërkuar mbrojtjen e Allahut xhallahu ala nga këto sherrë dhe probleme jetësore, është edhe lutja që jemi duke trajtuar që disa javë me radhë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtjen e Allahut xhallahu ala nga mërzia dhe pikëllimi dhe brengat, dhe ka kërkuar mbrojtjen e Allahut xhallahu ala nga paaftësia dhe përtacia. Në takimin e kaluar kemi përmendur se çka nuk kupton në hadith paaftësia dhe përtacia, dhe kemi thënë se kanë gjëra të përbashkëta, por kanë edhe gjëra që i ndajnë. E përbashkëta e këtyre dy problemeve është mos produktiviteti. Çka do qoftë arsyeja, qoftë paaftësia apo qoftë përtacia, realisht problemi është se besimtari nuk është produktiv, nuk është i dobishëm. Dhe kjo është në kundërshtim me mësimet e Allahut xhalla xhelaluhu. Nëse kanë të ndarë ose nuk kanë të përbashkët, se paaftësia është mungesa e mjeteve. Andaj s'ka mundësi me realizu qëllimin e saktum. Ndërsa tek përtacia i ka mjetet, por se ka vullnetin, për të vazhdu më tutje dhe për të bërë pun të mira. Të dyjet janë probleme, dhe si kur që e kam përmendur edhe në takimin e kaluar, se trajtimi i këture probleme njën nga një në merë kohë të gjatë. Andaj përmundome që mi bo dy probleme bashkë dhe me gjithë disa gjërat përbashkëta që i kanë, edhe në kuptim të shtjellimit si problem, po edhe në kuptim të trajtimit të këtij problemi, si me e shëru. A dhe sonte me lejnë Allah xhallahu ala do të vazhdojmë tutje dhe do të përmendim disa udhëzime praktike, disa mësime islame, si me e shëru veten, apo me mbrojt veten nga përtacia. Edhe pse në kuadrë të teme që do të lasim ka hisë shumë dhe paftësia, normal. Mirë po meq, përtacia është diçka e theksuar dhe problem me të vërtet shumë prezent në mesin tonë, e do të mundume që këtu të fokusojmë më tepër. Atje kemi e thënë se paftësia që pejgamberi ka quajtur aqëz, do të thotë kështë të bënte me mungesë në mjetëve, dhe një kur s'ka mjetë, dorëzohet. Prandaj, e keqja e këtij problemi nuk është në mungesë në mjetëve, por është në mungesën e vullnetit për t'i bërë mjetet. E keqja është tek dorëzimi dhe gjunjëzimi, këtu është e keqja. Për këtë arsye ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sa sërm nga ky problem. Mirë po, na kemi përtacin gjithashtu problem, nga se në shumë raste i kemi mjetet. Ka hapësir, ka mundësi, e po janë të pashfrytzuara. Dhe zakonisht ne preferojmë të ankohemi për atë që nuk e kemi, duke braktis atë që e kemi. Dhe kjo është një dukurie përgjithshme, konsideroj, dhe ka të bëj me këtë pjesë të hadithit që ka të bëj me përtacin. Nëse përtacia është, do thotë një farë lodhje, plogështie, mungesë e vullnetit për të vepru, e kështu me radhë në ato që i kemi përmendur në takimin e kaluar. Ndërsa, kur bie fjala tek pjesa e dytë e këtij trajtimi, si me u shëru nga përtacia, si me e largu përtacin, si me e luftu përtacin. Islami ka një varg udhëzimesh lidhe me këtë çështje, mirë po të ndëruar vëllezër dhe motra, para se me kalu tek udhëzimet praktike, 1, 2, 3, sot do që t'jenë sonte, inshallah, një gjë do të pasë qartë, edhe në këtë problem, edhe në gjitha problem tjetër. Dhe të kërkohet për gjitha trajtim, për gjitha shërim, që të ndonje problemi që kemi, kërkohet vendosmëri. Apo dan, apo nuk po dan. Nëse dan, kjo është udhëzimi. Nëse nuk dan, nuk i vendosmëri, nuk i sinqert në tretimin e këti problemi, edhe me 10 pika me të përmenjën të kota. Më në istukrim pun. Nga sa tu pikat vetë vetiu nuk levizin. Nuk levizin. Andaj shikoni për shkakun të vëllezër. Sot tek ne muslimant, a është problemi tek mësimet e Kuranit? Jo. A është problemi të udhëzimet e pejgamberit? Jo. Ku është problemi? Të ata që duhet me lëvizë mësime. Andaj, libri Allahot është mrekulli, nuk kam mundësi marë libër më i përkryer, më i plot, mrekulli në vete. Me gjithat, do të tëtë, s'ka prezent në aktualitet, është thjesht shkronja në fletë kanë metë në shumë raste. Pse? Nga sa ta që duhet me levizë, dhe ata që duhet me izbatu këtë mësime, nuk e kanë vëlletin e mjaftuar. Andaj, ka, nuk është probleme të këpikat, të këzimet. Apo di unë me të regu ty, apo din ti me më të regu mu, që është me dalë për krize. Nga dirë për dina shumë mirë, unë e me është, apo dojmë, asë pëdojmë. Këtu është aja që duhet me pasë parasysh. Andaj, ne mas pari, para se mi në pika, duhet që ti jemi të sinqert me vetë vetëm. A jemi dembela, a si jemi dembela. A kemi për të zi, apo s'kemi për të zi. Gjdo kush e din për vetë i përgjigjën e vetë. Dhe dyta, apo dën me dal nga do të thot gremina dhe gropa e dembelis me dal në aktivitet dhe në ميدan e punës apo dën apo nuk po dën. E nëse dën, atëra udhëzimet kryen punën me lenë do të manduar. Prandaj gjithçka ka nevojë për vendosmëri, ka nevojë për sinqeritet. Ama në çështë të ndërtuara jo vetë këtu, po në çdo rast i bëjnë vetë të lajka dhe e arsytojmë vetën pa fundësisht, se na kur s'kena faj, na gjithë mund njëtë mirë, po që kam i bo dikuj të rëthonave kështu më radhë, atër na, realisht, jo me fjallë të njërit, asësi, po asë me fjallë të Allahot nuk këna me pasë dëbi jepë, që kurse që ka shambull në Koranit edhe fjallit pejgamberëve kështu më radhë. Do mënej që në pikën e parë jemi të dakurduar të gjithë, se jemi të prekun nga smunja dëmbelisë. Sa gjithë kush pastaj e din vetë. Mirë po, nuk mund të themi se jemi në kulm të aktivitetit, të angazhimit, edhe veç a ka punë, se na po ishojmë rëthonat, po ishojmë punën, po ishojmë angazhimit tonë, po ishojmë qëfar, po përdojmë na gjdo ditë njëtë në përdeshme nga punë, projektet, angazhimit, e kështë më rrëvër. A ne ka dëmbeli, dukush mund tjetë shumë aktiv me një aspekt. E për në aspekt tjetër, është e që ka përtasia, nga se përtasia të në vëzër nuk duhet më matë veç me një aspekt caktum. Për shambull, ka njëri cili nëse matët aktiviteti ti dhe vullneti për punë në qështë e dunjas, a i s'ka asni shtres dhjamore të përtasis. Këtë është në kuptim i shkrirë të aman i regull të vërë. Mirë, po kër vjen puna për shambull me falë namazin, ose vjen puna për shambull me një punë të harit, s'ka vullnet. Dhe me njerë fabrikan arsimet caktuara. Andaj, nuk matët qështja e përtacis apo mos përtacis me një aspekt. Mi po si tërsi, ti si qenje njerëzore, ti si robi Allahot, apo funksionon që është duhet e jenë në të gjitha sfera që është e kërkuar ti me funksionu. Kjo më rëndësi. Gazna nuk kemi qenje robotike që vesh me një aspekt funksionojmë. Ne kemi shumë fusha ku duhet me konë produktiv, njëtën tonë. Ne kemi shumë aspekte ku duhet jemi funksional. E të qëtu aspekt, a janë funksionale, a janë produktive, për aqë sa ka rezultat pozitiv, për aqë mirë është situata, për aqë sa ka përgjithë negative, një nga problemet kryesore që kanë shkaktu këtë jo funksionalitet dhe mos produktivitet është, pa dyshim, dëmbelia, përtacia. Merë aspekt në dijes, merë aspekt në adurimit, merë aspekt në përmirësimit, merë aspekt në zhvillimit, dhe aspekt, edhe ma të vetën të ndë. Kur bie fjala tek të ndrozo, kur bie fjala tek udhëzimet, si më ia bë me përtacin. Ka disa, domethënë pika që do t'i përmendim, që ato mund të përmendet dhe janë përmendur ndoshta edhe në trajtime të tjera, nga se nuk mund të jetë një pikë veç për një problem, ai mund të jetë për disa me spektër të gjithë të ndikimit, jo veç me një domthonë dimension të caktuar. Mirë, po duhet me kuptu drejt këtë pikë. Andaj, e para që duha të filloj me të është në udhëzimet e luftimit të përtacis, madje të paaftësis, duhet të njohim rolin ton dhe të kemi qëllime të qarta, të kthjellë të njëtën ton. Allahu Gjellë Gjellalu të në lëzër, për mësë milion njerët me bredhë, me hutu, të hutuar, për mësë milion njerët që ata tash të ulimtujnë që ka duhet bërë e kështë më radhë, u a ka përsaktu o mbredhën, dhe atë synimin kryesor që ata duhet të kenë njëtë në tyne. Me ajetet e qarta, ku flasim për qëllim në krimit. pse jena në këtë dunjona, pse ne ka pru këtu Allah Gjellewala, dhe ka do të shkojmë një, qëllimi final i jetës, dhe qëllimi i ardhë në dunja, wa ma khalaqtu l-jinna wal-insa illa liya'budun. Allahu thot në Kur'an, ju kam krijuar që të besoni në mua dhe mua të më adhuroni. Ky është qëllimi kryesor. Final, kjo është kulmi dhe kupa e qëllimit në jetë. Nën këtë ombrell, nën këtë kulm, ka me qindra, me mira projekte që munden me i shërbyj këtij qëllimi. Gjithë kush pastaj, don të gjithë, nga të gjithë ne është e kërkuar që ta shëndrëm jetën tonë në shërbim të adhurimin dhe Allah të bare këtële. Pastaj rrugët e këti adhurimi, projekte që mundësojnë këtë adhurim, janë shumë ta. Dhe janë të lejshme. Në disa duhet jemi të përbashkët, në disa mund të jemi të ndarë, dikush në këtë rrugë, dikush në atë rrugë. E rëndësishme është, këtu duhemi pas për asyshë. Ombrella adhurimit, aktiviteti ytë ditorë, a është në shërbim të këti adhurimi? Puna jote, mësimit, fitimit, angazhimit, levizja jote, qëndrimit, gjumit, pushimit, gjithë shka, a është mrena ombrellës, apo është jashtë ombrellës? Ka duhet gjithë mund ta hulumtujmë, gjithë mund, gjithë dit, me shiku, a jam binar, më që mdallë, a është mrena adhurimit, apo jashtë adhurimit? Nësë është jashtë, këthemu me herë, nga se përplasë është dikun, si kurse treni kërët për binarve, ti të shmikun binar, e binar të janë adhurimi Allah Gjellewala. Gjdo aktivitet, gjdo sen që dënë me e bo, qoftë edhe më i vogli, aj, njëtën tonë, pëtë e vetën tonë, a i shërben që qëllimi, a është pjesë e adhurimit, apo nuk është pjesë adhurimit? Nga sa adhurimi, si kurse të nuk është veç, namazi, agjërimi, këto gjera, këto në shtyrët e adhurimit. Fjallë a mirë është adhurim. Gjumi mund tjetë adhurim. Loja mund tjetë adhurim. Arkti mund tjetë adhurim. Gjithë shka mund tjetë adhurim. Nëse, e futëm nën këtë në brilë. E pastaj nën këtë, si kurse e cika, ka me dhjetra e qindra e mira qëllime ato. Njëri kur ka qëllim njëtën e ti, ka të qëllime, ka punë me bo. Aj, vazhdimisht është aktiv, i duket interesant, gjithë shkafi, jeta merë kuptim, kur ti ki projekt njëtë me realizu. Ma dje dhe sprova merë kuptim. Një këtë ndëgju rastin e djaloshit në surën El Buruj. Ajë djaloshit që fletë pejgamberi zonë për te, ka në qenë të kaluarën, një djalë që fillimisht e ka ndërgu të kënjë magjistar me emsu magjinë. Për t'i shërbi pushtetarit të asoj kohë për mes magjis. Do që me i friksu njerëz me i majt në kontrol për mes formëve të ndryshme të dhunës dhe shtypjes dhe presionit. Pa e djallë në rrugë dhejte magjistari, është taku tek një shpel ku është hi mustrehu e ka pa një djetar dëvasëm që i adhuran të Allah në Gjellë dhe Gjellalu. Kështë e i nga pushteti ati zulumqari. Dhe a i mësën të dhe të kë djetar e mësën të dhe tek magjistari. Dere sa një dit, të më thonë, dhe ishte me u vërtetu se kush e kam, a e dinti kush e kam a mirë. E bëdështi me bindje me bëkët punë. Dhe Allahu Gjellewala, dhe thotë, ja vendos një penges në rrugë, të cilë e largaj me lene Allahu Gjellewala për mes mësimive të djetarit, jo për mes mësimive të magjistarit. Ajo nuk përdori truke magjike, nuk përdori magji me larguat penges, por e përdori besimin Allahu Gjellewala dhe u largua. Tash i duhet lejam i këti njërit, u bëj njërë. Dhe tash Allahu Gjellewala i dha edhe mundësi tjerë zakonëshme. Shëron të smurit, me lejnë Allah të manuar, imëson të njerëzit. Dhe gjitha këtu i bënte në emër të Allahu, nga tash u vërtetua se, këtu mësimi janë efikase për jetën. Deri sa, u bë punët i e madhe, dhe tërgjimi është i gjatë, e kapën, do tëtë, argat e ati diktatori dhe ati zlumqari dhe e solën para mretit. Dhe i than, mreti tha, ti i kon i përgjens për me mësu magjin për këti njëri dhe pastaj me mbohi zmet mu. Që kjo ka qenë puna jote? E po ti ke dolë jashtë aksaj. Andaj ose këthe unë binarë ku të këna vendos, ose këna me dënu dënin dhimshëm. A i nuk ka pranu, me se ka nuk e nëri besim në Allah me asgjë. Dhe qëfar ka ndodhë, në vëzër? Mreti kër e shë këmgullësin dhe kokëforësin e këti djallëgjë, s'ka këthim rapa. Nga se i ka po pislëqet e magjistarit, i ka po rrenat e ti, që ka taj pas mashtrime dhe gënjeshtra. I ka po ato, s'ka mujt me jetën e ti, atje me e që. Atër mbreti, urdhon që një grup lushtarë me e kap, me e që me një majit malit në të ku, që ka qenë në të venë një orë, majit malit, dhe atje në majit malit, edhe një herë me adhon ofertën. Apo këthesh, a hudhësh, s'ka të retën. Dhe e kështë qartë, da që nalë, da që poshtë, e kështë qartë, nga se tash jetë ati ka morë të të kuptim, të të orientim, dhe e tash më nuk punan të veç për veti, pa e kështë e vendosë që kjo më rëndësi. A e kështë e vendosë e qëllim njëtë, që me i vedisu edhe të tjeret, se mreti nuk ka zotë. Prandaj ati që duhet t'i druhemi dhe njështruemi është Allahu Gjallë Gjallahu. Tash kjo është e bërë kush projekti ti jetës. E marëm në shtarët, e dërguan në majët e malit dhe atje e pëtën. Apo këthejesh, do të të udhës neve, apo po të hudhën. A e bëndë të një dua vazhdimisht duke të Allahu me këfinihin bi me shetë. O Zotë, mi hek qafe që është dinë ti. As hudhi, as dredhi, as zdiun që a bënd ti. A që të thënë ti? O Allah, mi hek qafe që është dinë ti. Ti e ditë që mi hek qafe. Dhe lkun dhe i fart kodra, dhe të gjithë ushtarët përfunduan gremin poshtë, e kë, shpëtaj. Mirë të nëzër, aj, mas kësaj, u këthuje prapë. Aj, ka mujtë me ikë. Më në konë largë, ka mujtë është me ikë. Ta shpëtin që ka e gjonë. Ja, ta. Pej majës në malët atje, u këthuje prapë. Ku shkaj? Shkajtë e mreti. Interesant, pësë u ikë. Pësë shku dikun, po më nëjë, më jekë pëjtë lashme, me hinë i shpjel dhe dhaj. Prapë mreti, mori mendim me të njëtën, me marë, po tash, ta gjunë në ndeti. Sa ti ka pas mundësi, qa po din e jerë, ka fri, ka gjurë, shtartë, matë, kjo. Prapë mreti, nuk dhe kemi pranu që Allah po i një manë. Dhe i se si të qoftë, ndeti, prapë a e bërin, mitë dizdetit. Ata e dhe në fjertën, këthehu, ose hudhu. Ska të retën. A i tha, o Allah, heqë mi qafe që është ditin. Dhe u ngritën njëso valë, për plasën anijen, e qajtën anijen, u fundasën ushtarët, a ju këtë prapsh në shemira. Ku shkaj? Prapsh shkajte? Tek mreti. Tën kjo vullnet, do më njeri për mu balavëgju me sprova. Jo, kjo si ka kërku sprovat. Jo, po ku e ka marë energjin e balavëgjimit dhe guzimin, ku e ka marë? A i ka pas prek njëtë. Unë e muna mikë me shku në malë. Unë më shku atje, më pushu rahat, më bu Allah një badet, e këta njerës të, a i kështë e projekt, pa ne këthejë gjithmonë, nuk ikëtën nga vendi, nuk ikëtën nga përgjithsia, nuk arsujetohej, por këthejë këtë gveni i projektit. A i që kjo është atë vëzër, a i s'kishtë e shumë jetë, me që kam i dalë me të përpara, e po nuk dërzohi, nuk tregoj i pa aftë, dhe nuk mbështetej në rahati, që tash me menuaj, ku me shkua pet? Ata prap më thojnë, e kështë më radhë, realisht me aktivizu atë anën e ertë të dëmbelis në shpirë që e ka qdo kush për neve. Nuk e bëri këtë, pse nuk e bëri? A se e kështë projekt? A se kështë tash kohë me menu për të ardhmën e për këtë arsye? Prapo këtë e dhe. Njeri që ka, është aktiv. Pejgamberi sa sërën të nërëgazër, kur jërdi shpallja, e dini ka plun ethet, po edhe frika, umbulua, shkët i gura vetë, nuk dhe qëfar bëhet fjallë, a jetët në vijem, që dhe të shenë? A jetët në vijem, mas të parëve që u shpallën, vijem, ja e ju helmu të dëthirë, kum fë endhirë, o rabbe ke fë kebirë, o thijabe ke fë tahirë, o ti imbuluar, ngritu dhe thirë, ngritu dhe thirë, dhe Zotin të në madhroje, dhe shpirtin të në pastroje, dhe idhujt rënaj nga zemrat dhe nga realiteti njerëzve, vë rrujtë zë fehgjur, në dytësirë në idhujve, braktisë ti dhe mësoj tjetë me i braktisë. Projekt, ka qëllim njëtë. Nuk e la Zotit të barë këtala, ke pas traumë për e Gjibrilit, një 12 pushat është apëton, edhe shka pushim vjetore apëton. Jo, jo. Nga se njerë që kanë qëllim njëtë, në nëzër, qëllimi të rjekë, ajo forca e qëllimit nuk lenë me shku ka toka, po të ngreka ka qëllimi. E në qëllimi është qëlli, gjithë mund kemi konë në ngritje e sipër. Apo, nëse qëllimi është toka, kemi qenë gjithë mund në rënjosi e sipër. E sa më shumë të rënjosesh, më shtirë leviz. Apo, nga se sa më rënjë të thella, në tokë, në kuptim material po flasë, më fështire me të leviz pas të jepëtë. Mi po, sa më larë ka qëlli, ma i menagju shumje, ma let i livis shumje. Pse? Nga se ti e kjo orientu qëllimin tënë ka Allahu të barë këtala. Ndë minë rrasit të pejgamberi s.a.s. Khadijës r.a. Kure shete se, pushua pa kjeru sa, kure shete qëfarë? Tha pejgamberi s.a.s. Ka kalu koha pushimi do Khadijëm. Nga se tash kena punë, që tënë kjo shërë, tënë kjo fesadë, tënë kjo idhujtari, tënë kjo zulumë, njerë që konë dërgjegje, që këtonë qëllime. Qëllime du më thonë të nëlezër, nuk do më konë shumë mdoja, ta është dukush me bo, i pari, i diqka, mund tjenë thash, prej matë mdojnë të matë vugleve, a ki qëllim njëdlo, a ki projekte të vazhdukshme që i shërbejnë. Nga se në kuadrë të projekteve dhe punëve të mira, që ti synet me realizu, mund tjetë diqka për ty shumë e thjeshtë, i po për dikon shumë dhe me thonë se. Projekt është, për shembull, njëri që ka një vet me e përmirësu namazën e tij, që nga koha e vendi ku e fal, e mënyra si e fal, e gjitha me inkuadru një vet në mësim të caktuar. Projekt, unë e kam një 6 muaj tashme me mësuesi që të sura. E kam ndërmen që të librin e zu, që të cikë ligjërata me e dëgju, që të punë me e kry, me qëllë një kiosko, Allah, më bojë pavarën, projekt, që i shërben adhurimit, pavarësia ekonomike i shërben adhurimit, varësia ekonomike të lodhë dhe në adhurim, dhe të banë dëmëhon të tepërt, në kjo ndikon në iman, a ki projekt që mu pavarësu, jo veç vetë, po që shme e pavarësu dhe dikon tani, këtë jo këtu punë të shumë ta që nuk anë të shmejtë në detalë, mirë po, njëri sa ma tepër ka projekte, dohon aqma atraktive ka jetën, aqë ma produktive ka jetë, gjitho aspekt. Mirë po, kuraj ka vendos, më thonë, ka vendos kalepet saktuara, edhe kjo është përshmërje ti, shkon këthëu, hum energjia, hum vullneti, hum interesimi, hum atraktiviteti, s'ka arsye mu, pse, për shfarë, e kështë më radhë. Sfidoje vetën tonë gjithë mund me manalt e manalt, gjithë manalt e manalt, gjitho aspekt, mos më jafton me një deregje, edhe në dije, edhe ndije, nga e mund duke veta që ti edhe një 10 vjetë këta tjertë që janë, që nuk janë praktiku si islamet, ose familja jo, ose dikush, edhe 10 vjetë unë e përjodhu juve a fatë dhe prapë s'muni me arritë qka di une, për shambull, kjo është domin tënë, gjithëdit me shtu diqka, si kurse ka dhona blajve me shtu di radiallahu ta'ala anu, e konzrej atë ditë ku nuk kam shtu di ose punë mirë, ditë humbër për mua, për. Nuk logarisht nga ditë që përshtaj ditë në gjykimin për isaj apë. Kjo atë mon aktiv. Shikoni të ndërëzër, Allahu Gjelle Vala, në zunë një asin, kur përmend, dalin për Allahu Gjelle Vala, me qka këna me dalin për Allahu? Allahu thët, inna nahnu nuhi il mauta. Ne jemi ata që i njallim të vdekur, këna mi njallë të tonëve. Të gjithë që keni qenë gjallë, keni marë frymë, keni mund gjallë, të gjithë. E kur në gjallë e mëzat që ka ndonë, u ne këtu bu me kaddemu, u e atharehum. Dhe ne në përpikri i shkruajmë punët e tyre dhe gjurëmët e punëve të tyre. Punët kemi marë, po punët e tyre ka me lënë gjurëmë. Qëfar gjurëmë për në pas vete? A dinit e mëzën se ka herë, për shambull, ka herë, dhe më thonë, pesimizme që e përhapim, mund të lënë gjurëm. Nëse ndikua dikush, ose ndikurejo dikush, ose kështu më ratë, gjurëm, çfarë gjurmë po lënë pas vete, çfarë, me çka do të përmendemi. Në gjitha këto e aktivitetin me gjitha këto pyetje që i drejtojmë vetes tonë, kush je, çka ki me bo, çka ki me lënë, me çka po migresh, a je në avancim e sipër, apo i shërben jeta jote dhe aktiviteti jote i përditshëm dhe jetësor ombrellës së përgjithshme të qëllimit final, adhurimit të Allahut xhallahu ala, e kështu me radhë. Gjitha këto pyetje nuk lojnë me nejt, nuk lojnë me flajt. Lëvizin. E po kur ne na shkalojmë, zbojmë këto pyetje, nuk e ngacmojmë ndërgjegjen tonë, nuk e ngacmojmë veten tonë, kalojmë në një situatë caktuar të një dehje, apo që nuk lëvizim pastaj. Edhe pastaj gjumi është i preferuar kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qartë azim sënë të sahabët se si duhet me regullu jetën. Ne i marim sëtë shembujte o mënej instruktarve të ndryshëm që ne mësojnë si me regullu jetën, prioritetet, apo zhvillimi personali njëtë e kështë më radhë. Këto bandin e përfitu. Po adin sa ki të sahabët të gjera. Po neve kër bjen fjole për shambull avancim personal. Së në do këtë interesant e Bubekri këto apë. Që ka ditë e Bubekri që është avancimi personal. Po. Vëllaj, ka ditë ma mirë se këtë dy njësët, apë. Ose, ca këtë qëllime njëtë, i marim për filon dhe për fistikët dhe për kësë mëllatë. Mirë, diturinë është gjë humbër, besimtari ku të qëftë e mere, s'prish punë. Mirë, po, me prioritet. Para se me dalë në këjshi, mere në shpe, vëllatë, mere në shpe njëre. A mundën sahabët me në mësu, si të caktash, apo si të skicash jetën tënde. Si ta planifikosh të ardhmen tënde. Këto terma që sot shumë i dëgjojmë. A mundesh me marrë mësim pi sahabeve? Shumë mundesh me marrë. Të ndërëzër, kur Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka nisë ushtrin për qëllimin e Persisë. Dhe në krye të kësaj ushtrie ka vendosur Sa'd ibn Abi Waqqasin radiallahu ta'ala anhu. Dhe ja u ka marrë një ders të mirë Omeri para se me nisë atë. Ndërtire ju ka thonë, dijeni se do të fitoni me nënshtrim, jo me numër. Nëse fitoni, keni me fitu. Nëse ngadhnjeni, do të fitoni me ngadhnjeni me nënshtrim dhe Allah xhallahu ala. Nëse humni, keni me hupë si pasuje mëkateve. Prandaj, kujdes në për këtë aspekt. Njën nisë. Kër janë taku me një vend, caktuar në Kadisije, vend një orë të Kiraku, dy ushtrit janë ballafaqu. Edhe një që ushtrit para se të përplasën, zhvillën njësa negociata, njësa mundësi për kompromise, kështu më radhë, dhe Rustumi, ka qenë komandant i forceve supreme të, komandant supreme i forceve të asaj kohë, të Kisraut, të Persis, ka kërku me bisedu me sahabët. A i ka pas përshtypje se këta njerëz jënë untu shumë, thatësi e madhën e rabijat je, edhe ndalë buk me vlipa. E ka unësa për buk jodhonin, buk e me shveç këta natë. Ose për një telashe me luftua. Ka mendo se këta sahabët kanë ardhë, do më honë për qëllimet saktuar atë dunjallokët e qëka do qëftë tjetër. Kër ka hi, Sa'd ibn Abi Waqqas e ka dërgu, Rib'i ibn Amir, radiallahu ta'ala anhu, e ka dërgu me bisedu me Rustumin. Rëzër, nuk është kënë nivel i thjesht. Kjo është nivel shumë i natë diplomatik. I besedime, apo, me gjunë e sëshme. Aja, Persia ka qenë superfuqia asaj koha, po. Superfuqia, po. Don, Persia asaj koha e kam poshtë, edhe Romakët i kam poshtë. Një kohë, tani Romakët e kanë këthy. Po, dëmon, këtu e në shku. Ne, me një kohë kanë qenë superfuqia e parë botnore. Në atë vangë, me qëto që kanë qenë. Don, edhe shtet i lashtë, me përvoj gjatë të udhëheqjes, me kulturë, civilizim. E Ribi ibn Amir që akon, për cëtë si vizim e orlaj, për. A jo, për shketinë, së për. Mi përshika, së i formu më konë, së i qartë të konë. Që jo, kur delqë për a njerëzve tilë, nuk më është bashkë me konë i përmbajtërë, për. Se të kompleksojnë ata. Aty tani, ma betit, të shkujnë të udridhë zoni, e kështë më radhë, nuk është bashkë letë me bisedu. Edhe Rustumi, e ka sill në një tend që e ka mush dunjën. Don ari, argjend, koltuçe, shumë bukur e ka bën. që nga hyrja me e thy, domthon me e thy psikikisht Ribi ibn Amir atë. Këto janë taktika që bën normal ata. Me po Ribi ibn Amir duke hyrë mrena, domthon për me tregu se s'po i bën përshtypje kurse për kësaj, e kalon pak shpatën qëllë qëllimisht që tu hi, ja prekta të esnukat e mirë ka pak i ardzoj këtë deserën e tonë. Desa është taku me Rustumin edhe i ka thonë. Rustumi për e pytë, me ledhi akrejgja kunë. Qka ju kanë zirë burë, po qëfar gazipi këni pasë, marë me shlumin e mështimin e vatë. Se duhet bagi me konë ambicjazë, duhet bagi gudzim, duhet bagi vunet më mbledhë që me dalë asoj që përfuqi për para dhe me negociu me njerës e kësaj kategorie. Po kënë njëri ka qëllim qartë, e sheh, taman, gjë atë bënë thjeshtë apo staj. Rëbib një Amir i ka thonë kështu. Inna lab ta athena. Nuk imi dalë na pja tjetë, po Allah nga kanë zirë pja tjetë. Jena në mision zotit, thonë. Nga kanë zirë Allah u gjallë u ala, që na pastaj me inzirë njerëzit, nga adhurimi i njerëzve në adhurimin e Zotit njerëzve. Që kjo është plani jonë, projekti jonë e që kjo. Dhe diri sa ka njerëz që adhurin njerëz, dhe diri sa ka zullum qarë që shtypi njerëz, nuk e këna njetë më unana pëtën. Dhe Allahu nga ka dërgu, nga ka nëzirë, që na mi nëzirë njerëzit nga ngushtica e dunjas, ngusht dunjoja, nga lufta për korët bukës e për megje, nga qita, nga kjo ngushti, nga kanë zirë Allah Gjallahu Ala me nëzirë njerët në gjërësin e dunjas dhe të ahiretit. Do të me kuptime tona, ka vend për kënë dunja, s'ka lazë me luftu avta. Me kuptime tona, ka buk për të tonë. Ama me kuptime të tua, për do ka do tjerë desin uni. E na këtë sune përbalojmë këtë realitet. E në arë me e nalë këtë zullëm. E qartë. Shumë e qartë avta. Qëllimi qartë. Për ne i kanë fitu avta. Për halë kanë pas vizion qartë. E din që ka përdanë. Për ne i kja realizohet në atë ku. Me një caktume është realizohet me shpatë. Me luftë. Me qka do qoftë. Po ka kohëra. Me që një kohën tonë kur mundësit janë të shumëta. Me të përtu në forma ndryshme. Me gjuhë, me aktivitet, me punë. Me nëzirë njerëzit. Nga mendësia adhurimin ndaj njerit në vedisimin e tyri për adhurimin Allah Xhallahu Ala. A ka mundësi me ndodhë kjo kështu? Po, për mes rrugët shumë ta. Kështë ka njerët në qëfarë besut njerë nojnë në lasë njerë. Qëka fit njerët i besojnë? Kujt i drejtojnë njerët? Janë shkret, me skina, nuk kanë dije, nuk kanë informat, duhet me shku dikun. Japën me mire era, mashtruzve të ndryshëm, magjistarve, për të bërë zidhje, prapë në fund, ju shtonë të lashët. Ndërsa, ty të kanë zirë Allah Gjallahu Ala në biftyrën e tokës me këtë besim të kanë nërua. Ndaj, këni e gjitha këtu ishe edhe i kuptan, edhe vendus për veti, para vetës i planet caktuara dhe vizion caktu, s'ka ko me menu për mu lodhë, asë nuk ka vend për tacija, po dhe në qësë në nga cmojt, letë e godet për tacin, pëse? Nga se fuqia e qëlimit rënën të gjitha tendencat e dembelis për me dëpërtu në zemrën tonë. Shumë është e fort, shumë është e ndryshme, shumë është e fuqishme. Ajo që e kemi për para që po e shojmë, gjithë të tendenzmi në këtë në erësirë, është e papranushme. Andaj, kjo është në lozëra e që kam pasë njështë në mlaj. Në sëndë, për shambull, qëfar ka diko shpeqëllime për të njëtë? Është zhgënjyse, kur bisë me dikën e dhe thotë, qëllim njëtë e kome që me mujtë mu martu me filonin, apëton, me pas filonin, që është të martësore, e psharake. Madi disa e kanë nivellin maksimal të arritën dunja ekipën e futbolit, që është sportive, apo, ose që rëcaktuara, që këtu është kulmi i kësaj, apëton, që ajde me arritë, apëton. Qëka do qoftë e kësaj dunjaja e ullët është? Qëka do qoftë? Përndaj, ko njeri ngacmohet me këto dhe provokohet me këso goditje të këtyre qëllimeve të mëdha madhore, pa dushim se këto e levizin, e mushën ambicje e vullnet dhe nuk lejon që me usbraps nga pafësia e asë me u gjynëzu nga përtacia. E gjithë të nëzër është prej odzime në luftimin e dembelisë është mundë më kështu me emërtu, ndije aromën e shpërblimit dhe premtimit hyjnor. Ke pa për shembull, nëse njëri të nëzë i ka ratë fekt, ka ne përdorin aromat fuqishme, shme fort, mi marrë ja zgjën të runëm, era e fort, apo. Këpo kërë për shambull, kërë diqka mund shme ko një plëksh, për një ere mirë, një fjallë e mirë, të këndelë, të fuqizanë ato. Prandaj, sara të ka plosh nga dembelia, përtacia, kujtej që ka Allah të ka përëmtua. Luftën e Uhudit e dini kur ullën sahabët, disa për tyne, normal, dhe u dërzuan kërshi lajmit se ka vdik pejgamberi s.a.s. Qëfar u tha Enes ibn Adr? Ngretuni, nga sajni se u dek për gjennet, u dek për Zotin, u dek për të mirë në njerëzve, a i ka dosh mi bo mirë e ka vdik, e po ngretuni pra dhe ju bënit njëtër. A i endin të aromën e gjennetit pran Uhudit, andaj ajetër ishte. Sa ka adit dhe në vëzër, qëfar përëntime ka thonë pejgamberi s.a.s. Shikaj për shambull, ka thonë pejgamberi s.a.s. Me dit jo, vlerën e namazit të sabahut, edhe të jacis në gjami, do të vinit edhe zhagaz. Në s'ki mund si marë në kom, zhagi ishe arti me dit që ka të pakun zoti për këtë namazit. Kjo asë të viz, misë për para. Ose për shambull, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu me udhëzu për mes te një njeri, është me mirë për ty, se të fitosh deve të kuqe, shumë, kopit deve të kuqe. Deve të kuqe në atë ku kanë qenë deve me shtrajt. Nën të uash një deve t'ilë, ka Allah alemesh, ka përsu nështëta me 10 mira euro, pëtë. Nështëta me 100 e shtrajt, e ti me pas shumë këtë deve, ma mira për ty, pëtë. Një njëri më uzu Allah, ku është ambicja, vëndleti, me lëvizë, më uzu dikur për mes te, me stilën tonë, me fjallën tonë, me angazhimin tonë, me kontributin tonë, ti është pjesëmarrës i projekteve që punojnë për vendisimin e njerëzve, për udhëzimin e njerëzve, ka projekte caktuara. Në s'ki mundësi me konë në safin e partë të këtyre, bërë i dyti, s'ki mundësi me konë në të bërë i treti, ama mos dil jashta këti rrethit e këti projekti, jo të vetëm këti, po të shumë tjerave, që kanë udhëzimin nga se, me dhe vërtej shpëlimi është i madhë, qëka t'jep Allah xhallahu ala. Që kanë e për shambull, pejgamberi s.a.s. me qka i trimëran të sahabët, me qka i inkuran të sahabët, me këto mësime. Na nga njëra dhe më honë, mahnitemi me disa vëpnin e të sahabëve, qështë kanë bu këtë punë, qështë kanë mund me bu këtë punë. Ne quditemi me punët t'yne. Mirë po, mos shika në finale, mos shika në finale, shika në fillim. Qëka i ka bërë që ata ta finalizojnë punën me këtë sukses? Qëka i ka bërë? Dëshira e madhe, e flakt, që me marë që atë shpërblim që po afruat. Me marë që atë shpërblim. Banaj Sari ju ka thonë pejgamberi, kush e bënë këtë punë, fele ullë gjenne, në nështuja. Kush e bënë këtë punë, ka që i ka që te Allah, ka kështu. Kej ka levizë. Andaj, lezo për gjennetin. Lezo për përmëtimit e Allah, gjallahu ala. Kujtoj e vetës tënde, ullu dhe medita, këtë Allah për më përmëtan, që kjo mund me kone jamja, po vëllaj atë, po. Realisht, në përmëtimit e Allah nuk ka imaginata, nuk ka iluzione, kejtë jo realitetet. E vetë me gjithë që në ndanë mes neve dhe ati përmëtimi është vdekje. E mund tjetë gjithë moment. Për mi kapa të fryte, shumë afrije, shumë gati jepte. Pse pëllen me ti i kolla? Gjenetit gjërësie e të zetër sa qjetë e toka. Sa ka me konë hisja jeme edhe jote në ta? Sa ka në me pasë e për? Po së gjënaja vetit hisën gjenet se ka Zoti balë për krejtë. Andaj, kur të një përmenen, nuk është mera në atë lumin e imaginatëve edhe me përëndrë. Jo, në realitetin, vëllahi realitetin. Allahu Gjallahu i ka kriju, i ka pregaditë. Ditë për ditë të ratë gjenetit, a ka kush, ku jeni? Andaj, kjo e luftën për të asin. Për të asuje, nuk ka i mërëhimullan atë poezin që ka për gjenetin, nuk kërflet për të, të ti e me të vërdit e lirë. Mënë qëka po japë Allah o gjellë ola, me qëka me ble, lirë o shumë. Walakin në ha galijetun alel keslani, mi pa ja shumë është e shtrajt për dembelet, a thënë. Për dembelet është shtrajt, shumë. Sa edhe komën për të me leviz me fitu një isën gjenet. Sja, aja për të, ama për njerëz aktiv, që jenë aktiv me vullnet, lirë është Allah, lirë është shpejta. Tregu është hala i gachem. Po të ratë, në qëka kime konkuru, në qëka kime dalë. Që kjo është. Andaj, jetën e njën e këtune, dhe më thonë, premtimeve reale, që ato të këndelin, ajo era e fort e gjenetit, qënë për gjumit, apën, të aprish gjumit. Ka pas për njerëzit të hershëm të vëzër. Ka pas për tyne, njerëzit në dëvëshmërinë loj-loj. Ka pas nga ta të cilët. Natën ju ka prish gjumit kër i ka rënë men gjeneti, ose kër i ka rënë men gjenemi. Si ka rënë men, a fletë ma. Ka e kër, për ne për shambull, të vëzër, njeri që qëtë më falë natën ato. Ose parë se më qëtë mërë gjumë në lamë, i ladhë shumë ato. Edhe që ishë më qua ato. Hajtë se po flemë. Flemë, u krye. Mirë po. Aji që qëtë më falë ato. Qëka ka thonë pejgamberi së sërëm? Qëka? Aji që falët natën, e falë namazën e vitrit natën, dyre qate i falë, tri, me vitër i plëtsonë, ai që falet natën me 10 ajete, ka thonë pejgamberi, 10 ajete i kënë. A dini sa janë 10 ajete? Surja Fatiha dhe Kul Huwallahu Ahad. 7 ajete i ka surja Fatiha, 3 ajete i ka surja Ikhlas, 10. Kush, thot, a ka ma lirë vëllatë? Kush falet natën me 10 ajete, Allahu Gjallahu Ala e shlynë nga lista e njerëzve gafila, të pakujdeshëm. Allahu qëtë të ata që e përmendin Allahu Gjallahu Ala. Që këj titull asë pëtë josha? Ti e men një titull që quesh, aje që e përmend Allahun. Titull që ti e men është, nuk është gafil, nuk është, dhe mund, i hutum, nuk është i tillë. Me dëshmin e kujtë kjo, kush të ebë këtë titull, kush të ebë? Jo filen akademije, as filen universiteti, Allahu Gjallahu Ala. Për bolë qkafit o Zatë, këtë titull për e marë, këna ma natën Fatihan edhe Kulli Wallahat, qësë kësaj dënë t'jopën, a ka ma lirë Allah. Pra plajna, ka thonë pasaj për e kamë, wa men kame bi mi e ti aje, kush falet me 100 ajete, adini sa 100 ajete, dyre qate me i falë me surën Fatiha edhe surën Nebe, amme jetë të se elun. Po flasë të gjuzi i fundit atje. Surja para, gjuzi të fundit, amme jetë të se elun. Edhe vënë nazijat i gharkan, dyat bashkë për 100 ajeta për. Kush falë me 100 ajeta, ka thonë pejgamberi s.a.s. Te ka Allahu shkruhet me titull min el kanitin. Kanit e ka qytë Allahu Ibrahimin a.s. Vë kane min el kanitin. Kanit është ai njeri cili rrin gat në komë dhe s'lodhët për Zotin apo. E tia gat kënajta? Jo, Allah, një që nejte me i falë. Dyre qate, nuk të marrën mi 60 minuta. 10 minuta. Me 10 minuta, apo? Te Allah shkruash gat që rrin komë, apo. Apo e merë ofertë në pelen? Që kjo, lëviz? Kër i ka shikë së e ferë, s'ka dëmbeli. S'ka për të si. Se su s'po thot gjithë natën rri, e di që ke mu qënë sabem e më punu. Pa mund është 10 dakika, 10, 15, sa shpletan e ec, këto, leni ditë që ta dhe që për Zotin ato. E ka thonë pejgamberi së asërën vazhdim, sa një është kanë lëdhe ambicje, një është devizin. Ua men ka me bi elfi aje, e kush falet natën me 1000 ajete. 1000 ajete janë me kënu 2 gjuza Kur'an. Një mja jetë, jenë me kënu, mi mora jetët ma të shkurta që në kafuni, do në gjuzin e 29, të bareke, ledi bje, di hilmulk, gjuzin të bareke, edhe gjuzin amme, me e kënu për i natave, namazave. Krejt është maksimumi, maksimumi kada dole, nuk ti merë një ora, ma pak se një ora. Qka nëse e bënë qëta? Thotë pejgamberi s.a.s. Kuti be minel mukan të rinë, në tonë. Të Allah shkruhet, më kanë tërë është në mënë dhe që ka shumë, në mënë së dinë së ka, në gjuhën e sotshme nga multimiliarderat aftën. A ka dikush sot në punë që të merë? Thot punën një orë, rrinë komë një sahat, veç një sahat rrinë komë, 10 milion euro në kënë të kia, aftën. Pash Allah i cilis rrinë komë, aftën. Ha? Na këtu puna dohë, këtu imaginata. Unë më s'po flasë, banë dhe pa to, që janë këto farze, fali 5 vakte, s'prej shponë. Unë po flasë për shpirë të atëfortë, naltë, për ambicje. Apo, qka këshe bo për një ofertë ti në dunjo, qka këshe bo? Kreti këshe lomë vëllaj, apo. Kreti, jo një sahatë, një mujtë ditë së këshe flajtë, apo. A di nësojnë 10 milion euro, apo. E Allahu, atë pasurin që pa Allahu po ta ofranë, aja smatët me këto letët tonë, apëtën. Nga se të nërodhë, dhezër, njëri ma fukare, kushtimisht në gjennet, është aji që i ka sa 10 dunjoja, apëtën. Parmeneje, e qësh i bjen me ku njëri miliarder në gjennet, zdi i vëllohet, apëtën. A me di që qështu fituat, apëtën. E kur të e ndë gjennë, i thush nefësit o nefës, qësh pja bujmë, apëtën. Apo flema, apo qohëm, apëtën. Ja, t'leviz kja, apëtën. Andaj, thot Ibn Rajib, rahimullah, kush nuk e nje, Ibn Rajib, elhambeli ka thonë, kush nuk e nje vlerën e shpërblimit, vështirë dhe da ketë televiz drejt veprimit, apëtë. Sonet se, apëtë. Ama Allah po t'ju është, hes ka Allah gjemë në vëna. Të në rrëzër, gjithashtu të pej asaj që udhëzime që na shurën nga përtasija është, kujtoj pak ose medito dhe analizo për rezultatën e dembelisë. Hajtë që për flenë, e qka të njëtë? Hajtë që për dele për rrënë. Qka kanë humpa ta që kanë flejtë pak, e që kanë fitua ta që kanë flejtë shumë? Ka shku gjumi, ka shku... Olle që flejtë një javë dhe të heqë mësë që. Kur që është mas një javë, apo, o petë mas dhe të urët mërë gjumi, apo. Normalë në këtë punë. Ha, sa dush i tashti, sa dush ha? Nesër, o petë ki mund të uopë. Se kjo është konsumi vazhdushum. Së është kjo po flej një javë të një, e, së kështu. Andaj, kujtej pasojat, dëmbëlia qënë një fakë, dëmbëlia mjëllë dyftyrësim në zemrë njërit. Nëse Allah kur ka folë për dyftyrësit, qëfar ka thonë? O idha kamu ila salati kamu kusala. Kur qënë më falë, dëmbela, zhag, menzi ngri, kom, tolo, pi dëmbelis. Që kjo është cilësia munafikut. Andaj përtacijat e në rëzër, kur kujtë hajë si ka prua, përdo. Aja qënë mëkate, qënë gjunafë, aja dëmbel që s'përën kërgjë, ka vak me folë për njerëzë, me këqy që a bënë kjo, me analizu, gjëra palidhe, si përkasë në kështë mëra, përdo. Andaj, meditatë për pasojt e dëmbelisë tonë si musliman, sa që e ceka me herët, sa njerëzë të në rëzër, sa bota po vuan sot, nga dëmbëllia muslimanot. Në kjo mentalitet i kësoj përtacije, neglijhjense. Wallahi njështë përvujnë përshkak dëmbëllis muslimanot. Nëse udhëzimi i lumëtëris dhe jetës lumët, ku është? Të fjallë Allah Gjallat Gjallu. Andaj një nga djetarët e një orë të shekut kaluar, Ebul Hasan Nedawi, e keni libën Shqipë, o, libër, me të mërët, shumë të më thonës, qka thot? Qfar humbi bota me degadensë në muslimanve? Kër na jena hup nga arena ndërkomtare, kër na jena zhvendohë si musliman, si jena kërkun heqë që jena në bish dikun ati avdan, po vetë këna hup balë, po dhe tjetë këna hup apëton. Nga se ku është njerëzimi sot pa musliman? E ku ka qenë njerëzimi me musliman? Kje qërë është më, që pasoja që ka ndodhë, që ka ndodhë? Pa i lëvezë. Mos e nëmlerëso kapacitetin që ki, mundësin që ki, rrugën që ki. Nga se Allah shpëllem me njetë, edhe pse veprimi ka qenë është e i voglëm. Nga udhëzimet tjera është kujtaje vdekjen. Një jetë e kemi, të në dhe zërë, s'ka shansë të të përmirësim ato. Përndaj, na kure kujtujem vdekjen, nuk duhet me ranë depresion, a këra me dekë. Jo, jo, jo. Nuk duhet kujtimi i vdekjes me qenë shgënjim. Jo, kujtimi i vdekjes me qenë me lëviz. Në kon aktiv, do një jetë apo shkon. Çdo frymarrje ime është më afër vdekjes. Këtë shansë kam. Pra çunë vez. Jo vdekje, kujtim i vdekjes pasiv. kujtimi vdekjes, sikur që e përmena, me zhujt në depresion, në vezvez. Jo, kjo është hisja e shejtanit në këtë kujtim. Nëso hisja e islamit në kujtimin e vdekjes është me të vedisu për humbin e kohës, me të vedisu për punë të palinit që i pojbojmë, që s'na përkasin, më u këthyn në binart e dur të angazhimit, produktivitetit, harit, punëve të mira, më u këthyn që të, një të shkumër, Allah. Sikur që e cika fëtëm, me qka ki mu përmen, qka këna më leo më zvete? E kështë më lavë, kujtojnë vdekin, e s'la të në gjallë, e s'la të leviz, mush aktivitet. Mëse njerës ka jetu, të lezër, ka njerë që ka jetu pak, po shumë kalon. Ka njerë gatë ka jetu, po. Kur të jam ledhë shkrajt, për 8 dhe që ato i kështë kryo dhe të jelë, Allah në fatë në rrujtë. Nga ato që në ndihmonë gjithashtë në luftimin e dembelisë të lëzër është, pastroje fjallorin tënë. Shperë këna fjallor dhe onë, zban kja, smunët kja, shkan kja, apo, e ka përru njoni ka, dreqe fjallorin, ushqeje vetën tënde, apo, me fjallët mira, pozitive. Fali mirë vetës, fali mirë fmive tu, të tjerve, inkuraje, fjalla ka shumë dhe më thënje. Ola një fjallë mundet shumë me në gjithë njëri, tek vete jote. Andaj, pejgamberi çfarë tha, el kelimet të tajjibe sadaka, fjalla mirë është sadak. Ti dikujt mosh me donë pare sadak, minimu, po kere pare si një mojnë, së një mojnë fjallë e mirë. Me full mirë. Përëndaj, pejgamberi s.a.s. u pëtë për Ibni Omerin. Ibni Omeri, djali Omerit, radiallahu, e pyti, Hafsa, motra ti, ja Rasul Allah, qëfar përshtype ki për Ibni Omerin? Qëfar ta pejgamberi s.a.s. Tha, djali mirë, veç edhe namaznate me falë. Tha, Ibni Omeri, kërë këmë një këtë fjallë, kërë së këmë lënë mopëm? Nga se do në këkën e mirë, veç e shkjo mongu, e ka kuptu si një mangësi që du të përplëcu, ka jesë për para, një fjallë, e ka nëzi që kërë së këllu namaznate. Fjallë, du më thonë shumë, shumë du më thonë fjallë apëta. Andaj, nam du më dru fjallë, për shumë, pe fjallës, nuk mundem me këthin fjallën, do të provoj me lene Allah, apëta. Nga fjallët, për shumë, kom dështu, këthejmë fjallurin dreje, në fjallën që jep optimizëm, kom dështu, po këtë dështim nuk është humbje, është përvoj, une me këtë dështim kom fitu, pse? E kam fitu përvojen për me bë hapin e ardhshëm, nga se çdo dështim është përvoj për dikon, e për dikon është humbje dhe zhgënjim. Andaj Allahun e kam thënë fol mirë. Kush beson Allahun, le të flet mirë ose le të hesht qartë hadithet për me fol, fol mirë. E nuk ka më mirë me fol se kur i inkurajon. Fjalë mira thot, unë mundem me lenë Allahu xhallahu ala. Pse ai ka mujtë unë smë, pse? Edhe unë mujt. Jo në kuptim xhelozisë, kuptim të inkurajimit. Të flasim mirë. Ka pas njerë të vëzër, një fjale ka thonë dikujtë, qaj fjale u bo sebep, qaj me u bo, pe djetarët mëlajt e këti umeti. Me një fjale. Ose mu pëndu dikush, ose mu këthu dikush, me fjale. Përndaj, pastroje fjallurin. Sa kanë diku fjale Khadijë radiallahu ta'ala na, kër i ka artë pegamës në shpallja, e që i ka thonë, ja Rasul Allah, ty Allah usë hupë kur, ti e kyje, ti e aje, ti e aje. Sa kanë diku kjo pozvesh? Një fjallë. Pejgamber një kanoj për fjallë. Uara ka i bënëhur kër i ka thonë, ka me të përzon për këtujt. E kështu mërë, jo për me tujt, po pregaditur edhe për këtë qështje. Sa kanë diku pozitivisht? Që së prodhë një kuptu ma normal, se që ka normal kjo punë, gjdo kush i ka atë para me, kështu ka vujt. E pregadit njërin. E kështu mërë allë. Gjithashtu pej uzime në fund, është shërbehu me model të duhura. Me një shamu të pejgamberit Allah Gjallahu Ala. Sa kanë sakrifiku, sa e kanë pagu ata çmimin e adhurimin dhe Allah Gjallahu Ala. Pejgamberit Allah Gjallahu Ala. Pejgamberit Azon, që ka pagu këtë. Shukaj djetar, njështë e mirë, devat shumë. Ka shumë shamu një historin tonë që mune me ta me u konstitu. Më rëndësio të vëzër, mos t'ja huqim në shambuj, mos t'ja huqim në modele, të dimë në shgëny, dimë në me në lejthit, me në shvendos nga rrugë e duhur, shërbeu me modelet që e katë njëti që nëmësit e. Shërbeu le tjenë modelet tonë ata që e kanë pasë sënim adhërimin Allah Gjellewala dhe erdi në gjennet. Këta është modelet tona. Të tjerët mund të sërbesh një të pjesërishme, por ju si model komplet. Në po, nëse pejgamberi thëmë, për më arrit një qka është do është kaq, mu munduam. E dini kur ka leviz nga Meka Medinë, sa sebebet i ka marrë po? Nësaj për me realizu një projekt të shpërngulje suksesum, është dash me qindra e qindra sebebe me i marrë, e ti pëse si merë lovë. A i s'ka thonë, po dalë që tu e Allah më bronë, a i s'ka thonë, pëse thush ti që është të prapë tonë? E une, a i se e bënë Allah hajrë, e bënë hajrë, po pa neve ka me bo hajrë. Ama me neve me këtë mentalitet, të këti dërzimi negativ, dhe mbështetje të keq kuptuar, nuk në një mënë Allah gjëllë në gjëralu. Ja, së një mënë kështë tomë. A i ka marrë sebebe, a i ka jetës, i ka marrë masët, ka punu, është angazhu, vazhdimisht. E, pas ta ishtë të Allah është në bështetë. A i meri të shembuj, këto me këta shembuj, pejgamberi, sësëm, sahabët, tabinit, gjënata ashtë, e basunja, tjertë, sënë dunja shika, një njëri për marrit dikun, sa të mullodhë. Gjdo emër që e përmeni sënë nga të suksesmit, që kësë o ka ikë dhe së ka shkua ti apëtër. Një nga njëri akëshurë njëri veç të finalin, lëmi kjo që ka rritë. O vete idhësin që e ka shkua ti që ati apëtër në shepa staj. Nëj, meri këta shambuj, inkuraju me ta. Sikur se ka bë, e për mësë me në Khawalani, Rahimullah, edhe një. Në shumë natën edhe, në matën natës ka ere pështë lobë. Edhe, që ka momentës ti apëtër? O në gritu, se këna mi atë dëshmu Ebu Bekrit, e Omerit, se kanë lënë pastyre nipa që din me shku ka gjenetit. Kanë lënë pastyre njerë që me ta shtyën të porta e gjenetit. Aja ka di që me Ebu Bekrin bashkë që ashtu bashkë barabarë sënë hinë. Ama është shërbim e këta shambuj që me e me në gjallë vetën, me dhënë aktivitet, me dhënë vëndet, ambicje vetës. Shëku këtë që ka lezu, shëku këtë që ka bo, ku jeti jam? Andaj këto gjitha e godasin dëmbrin, dhe e luftojnë maksimisht dëmbrin. Dhe përmjullë e kësa është duaj, ato që kemi fillu. Përruzime është, lutë Allah në Gjellewala. Këtu e në sebepe, ama në fund, nërë të Allah në Gjellewala, lutë Allah në Gjellewala. Si kurse pejgamberi sëmë, shikoni, pejgamberi sëmë në lutit e mbrëmjes e mëngjesit, gjdo dit, minimum i dy rëndit e ka thonë, Rabbi a'udhu bike min el keseli wa su il kibar. O Zot më ruaj nga dhe më mbroj, o Zot, nga dembelia dhe nga pleqëria e keqe. Çdo ditë ka bu kush? Kush ka bu dua që Allah më nga dembelia? Kush? Ai që janë fry kom natën të janë kom, subhanallahu. Ai që ditën së shkon veti aty. Për njerëz të kon vazhdimisht. Kap njëri vetë diçka, ai tjetri kom këtu, ai këtu. Si ka qenë dita aty vazhdimisht, shikoj. Në aktivitet maksimal. E ai në mëngjes e mbrëmje thotë Rabbi a'udhu bike min al-kasal. O Zot më mbroj nga dembelia. E na sa do të më thonë, lut Allahu xhallahu sinqerisht. Dhe sikur që thani dietar, Allah më shëroft. Tha nëse Allahu xhallahu ala i është përgjigj disa njerëzve. Pse më ti s'përgjigjet çaj Zot është atë? Allahu xhallahu nuk ka fërsi me asnjërin mbi asnjë bazë, përveç mbi bazën e lutjes, adhurimit dhe devshmërisë. Andaj, ata e kanë lutë, një u kebë zotit, lutë edhe ti. Ama me sinceritet, për një me ka dhe Allah, se o zot, unë e pëvuaj nga ndibelia, ama kur të kom ty, unë ja dalë, insha Allah. Kur të kom ty, unë ja dalë. Dhe lutë Allah në gjellë levuala që zotit me të nimu. Lutja është nga udhëzimet më të rëndësishme, në dalë nga këthetrët e ndibelis, dhe nga gjumi i theli për të asis. Allah në gjellë levuala, në shëroft, në mbrojt nga dëmbëria, nga përtasia. Në boftë Allah të dobishëm, produktiv, kudo që t'jemi, t'jemi aktiv, të gjallë, dhe që me dëvërtit të mushim jetën tonë me aktivitit edhe të arritura, që kur dalim për Allah Gjellewala, të dalim me dëvërtit, asë që ndë një quhen miliardera, pa të Allah quhen rëpë të mirë të t'jemi, rëpë të devatëshëm, asë kanë me qëka mi dëllë dhe për parë nga punë të mira dhe nga punë të devatëshëm. Allah është me dhe ruajt, me kaq personte, shpresoj të takojmë prapë në takimin e ardhshëm, dhe atë Zoti ju nderoft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam.